hands up if you're loving life. Rob, I'm loving life. I'm loving life, Bowie. Oh, I'm loving life, yeah. Swing to the left, swing to the right. Put your hands up if you're feeling nice. Feeling nice. Na dobrą sprawę, ta piosenka mogłaby się znaleźć, mogłaby nawet otwierać naszą Siestę 10, Siestę X, całkiem ciepłą i świeżą, która chyba od wczoraj ma szansę już wpaść w Państwa ręce. Nasz nowy, jak zawsze jesienią, tradycyjny już, tym razem 10, jubileuszowy tom, a właściwie dwie płyty. Pierwsza z nich to duety i tam właśnie mógłby zlądować ten utwór. Proszę przyznać, jak zgrabnie się tutaj spletli Robbie Williams i Ollie Murs. No ale po pierwsze, ja dostałem tę płytę Robiego 2-3 dni temu, więc było już trochę po herbacie, ale nawet gdybym miał ją wcześniej, to czy nie wydaje się Państwu, że ta muzyka jest aż za pogodna, aż za wesoła? No dobrze, na taki dzień jak dzisiaj, kiedy słońce praży i kiedy biegacze biegają, to jest osobny temat, ja już o tym mówiłem przed tygodniem życzliwie. Dziś bym powiedział trochę mniej życzliwie. Jeśli będą dalej biegać za tydzień, to będę miotał już słowa plugawe. No ale nie o tym, tylko o tym, że fajnie jest zacząć taką swingową, noworolańską właściwie muzyką z nowej płyty Robiego Williamsa. I to mi przypomniało, że równie świetny nasz dobry kolega Harry Connick Jr. także muzykę z tego filmu, to jest oczywiście ścieżka dźwiękowa oryginalnie przed wielu, wielu, wielu laty z filmu Księga Dżungli rysunkowego. Harry Connick Jr. też sięgnął po ten klasyk i był fantastyczny. Może przypomnijmy to sobie. The simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. The bare necessities of life will come to you. Necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my new home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. The bare

W związku z tym Jamie zagości w państwa domach. Super, prawda? Co powiedziawszy, muszę niestety dodać, że nie będzie mnie wtedy z Jamie. Mi żałuję ogromnie, bo to jest postać, którą jak się usłyszy raz na żywo, to potem człowiek ma energię przez najbliższe kilka miesięcy, taką nie do zdarcia. No ale co zrobić, nie można być wszędzie. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle już byliśmy troszeczkę za bardzo rozchulani na początku dzisiejszego programu, bo siesta wszak służy, jak mówi nazwa, raczej do odpoczywania, a nie tak, żeby pęciny cały czas się rwały do pląsu, jak w tych poprzednich utworach. No więc może dobędziemy teraz premierowej płyty Siesta X. Dla ułatwienia dodaję, że X to znaczy, że dziesiąta. Jest to nasza jubileuszowa, tylko dziesiątka jakoś tak wyglądała niezręcznie na tej okładce. Może już za dużo tych cyfr, lata lecą. A poza tym X, no to także odnosi się do drugiej płyty, która to druga płyta w zestawie jest, no XXX, jest całkowicie zakazana i jej nie posłuchamy tutaj wspólnie. Są to tak zwane zakazane piosenki. Natomiast pierwsza płyta jest absolutnie rozkoszna i są to, jak już się szykowaliśmy latami do tego, duety. A wśród nich także ten, i aż trudno uwierzyć, że oboje po raz pierwszy pojawiają się na siestowej płycie. I Compay Segundo, i Cezary Évora. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con fuerte encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Quiero sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Aunque me cueste morir.

naszej 10 siestowej płyty. Siesta X, duety Adriana Varela i Diego Sigala. Jak słuchałem Diego, to od razu zatęskniłem za tymi jego pojawieniami się na naszych płytach, które właściwie chyba bez wyjątku, proszę mi przypomnieć, były spotkaniami z mistrzami muzyki kubańskiej, z tymi starymi, wielkimi kubańskimi artystami. Tak zatęskniłem za nimi, że od razu sięgnąłem na półkę po Ibrahima. Ibrahima nie było z nami dawno. Yo tengo una mala maña, ay Dios, que a mí misma me da pena, ay Dios. Yo tengo una mala maña, ay Dios, que a mí misma me da pena, ay Dios. Que yo me acuesto en mi cama, ay Dios, y amanezco en cama ajena. Que baile Marieta, me gusta cantar a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Oye, son, si está muy sabroso. A mí me gusta que baile Marieta. Vamos a conocer todo el mundo a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Anoche estaba fiestando. Mi mamá me dijo a mí, ay, Dios, que cantar hay que gozar. Ay, mi mamá me dijo a mí, ay, Dios, que cantar hay que gozar. Ay, Dios, pero que nunca me metieron, ay, Ibrahim, Dios, en camisa de once varas. A mí me gusta que baile, ay, Marieta, rico. Por eso quiero conocer a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Yo sé que tú la conoces. Haciendo Ibrahim el pobre. A mí me gusta que baile Marieta. Mi mujer se me enfermó, ay Dios, del corazón en La Habana, ay Dios, y el médico una mañana, ay Dios, vino y la reconoció, ay Dios, el vestido le quitó, ay Dios, Blumel también me elevaba, ay Dios, pero al ver yo a que relajo, ay Dios, dije eso no me conviene. Ay, Dios, el corazón tan abajo. A mí me gusta que baile. Ibrahim Ferrer i Tłum Przyjaciół. Jedna z tych piosenek, o której właściwie trudno powiedzieć, że mają jakąś formę, a w związku z tym zdają się nie kończyć się nigdy. Ale nie wiem jak państwo, ale ja przynajmniej Ibrahimowi nie mam tego za złe. Na marginesie, na naszej jubileuszowej płycie Siesta X duety, Ibrahim Ferrer pojawia się także i tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest najbardziej wzruszający moment całej płyty. No ale dzisiaj nie o tym, bo słońce tak piękne nad państwa głowami. Niemniej chciałbym na moment jednak się wyciszyć zgodnie z założycielskim tutaj siestowym naszym przykazaniem, że jednak powinniśmy się w sieście trochę relaksować, prawda? A zatem, żeby Kuby wszelako w tej sprawie nie opuszczać. A zatem Gonzalo Rubalcaba i Francisco Céspedes z naszej piątej siestowej płyty. Mój Boże, 5 lat już minęło, niebywałe. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma. Pero, ay amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me dejes vivir. Me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me dejes vivir. Ay, ay, ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me dejes vivir. Francisco Céspedes przy fortepianie Gonzalo Rubalcaba. I Gonzalo niech zostanie z nami. Na naszej płycie całkiem świeżej Siesta X duety jest wykonanie dość brawurowe klasyku Bésame Mucho. I przyznaję, że to jest takie wykonanie, że ja już stylistycznie dalej nie pójdę, żeby nie było zbyt miło. Natomiast pisząc książeczkę do płyty Siesta X, wspomniałem o moim ukochanym wykonaniu tej piosenki. Oczywiście państwo książeczek nigdy nie czytają, co jest dla mnie wyjątkowo bolesne, bo bardzo długo nad nimi pracuję, a ta z ostatniej płyty, no to już jest po prostu jak w poszukiwaniu straconego czasu, przynajmniej w kwestii objętości. No cóż, mam nadzieję, że generalnie państwa pochylenie się nad tą płytą to nie będzie czas stracony, ale do rzeczy. Mówię o tym, że moim ukochanym wykonaniem Bésame Mucho jest właśnie wykonanie Rubalcaby w trio gdzie nieodżałowany Charlie Hayden gra na kontrabasie, a za bębnami Chuck the Jonettes. Chciałbym teraz to wykonanie przypomnieć, ale jeśli państwo jadą samochodem, to chyba trzeba się będzie zatrzymać, bo inaczej niczego państwo nie usłyszą. Grać będą panowie bowiem bardzo cicho, ale za to bardzo wolno. Gonzalo Ubelcaba. Thank you. Gonzalo Rubalcaba, Charlie Hayden, Jack the Jeanette. Gonzalo Rubalcaba pojawia się także na naszej jubileuszowej płycie Siesta X, ale na tej płycie drugiej, na tych tak zwanych zakazanych piosenkach. Tamże pojawia się też Richard Bonham, nasz chyba najczęstszy gość. A propos Richarda, przecież Państwo wiedzą, że Richard już za 2 tygodnie, w niedzielę, od dzisiaj za 2 tygodnie, rozpoczyna swoją wielką trasę siestowo-trójkową po Polsce. Zaczynają w Głogowie, a potem, a gdzie nas nie będzie. Bardzo się cieszę na te spotkania. Richard i Siesta powrócą w stosownym momencie. Autopromocja. Komponuje, śpiewa i gra na fortepianie. Poetyckie teksty łączy z jazzem, ma wspaniały soulowy głos i zespół złożony ze znakomitych instrumentalistów. Właśnie przyszła mi do głowy Krzysztof Napiórkowski i jego koncert w Trójce. Będą też bardzo znani goście. Zapraszam już dziś o 25. Marek Niedźwiecki. Kiedy będzie dobrze? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby Ci go pokazać. Nowa Interia. Zajrzyj już dziś po informacje, rozrywkę i pogodę. Interia. Ciekawi od zawsze. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed godziną 16 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiet, witam, zapraszam do Radio Nawigatora. Dwa wypadki mamy na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim na odcinku węzeł Brzezimierz, węzeł Wrocław Wschód. Jeden z wypadków to wypadek, który się zdarzył w pobliżu węzła Brzezimierz. Tam zdarzyły się 2 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Drugi wypadek w pobliżu węzła Wrocław Wschód. Tam zdarzyły się 3 samochody osobowe. W wyniku tego wypadku zablokowano jezdnię w kierunku Wrocławia. No i wyznaczony jest objazd przez Oławę na węźle Brzezimierz. Jeśli chodzi o autostrady, to mamy też utrudnienie na jedynce w województwie pomorskim. Węzeł Kopytkowo-Pelplin. W pobliżu właśnie Pelplina samochód osobowy uderzył w barierę energochłonną. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Gdańska. A teraz województwo podlaskie i droga krajowa nr 64, odcinek Łomża-Jerzewo. W pobliżu miejscowości Targonie-Wity doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Nasz numer do Radia Nawigatora, przypomnę, 22 53 i 20. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas dzwonić. Kolejny Radio Nawigator przed 17 szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 października, minęła 16. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy polityczny sondaż po exposé Ewy Kopacz. PO ma 6-punktową przewagę nad PiS-em. Po 3 dobach przestoju wreszcie znów działa. Udało się usunąć awarię Krajowego Systemu Informacji Policyjnej. Najwyższe miejsca na podium wywalczyli Kenijczycy. Polacy przyznają. Z Kenijczykami niestety nie udało się powalczyć, zbyt mocni. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Za moment o imprezie biegnij Warszawo. 6% przewagi Platformy Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością daje sondaż TNS Polska dla telewizyjnych wiadomości. Gdyby dziś odbyły się wybory, głos na partię rządzącą oddałoby 34% badanych. Na PiS 28%. To wynik taki sam jak przed miesiącem. Politolog profesor Wawrzyniec Konarski, komentując te wyniki w TVP Info, stwierdził, że błędem liderów dwóch głównych partii, zwłaszcza Jarosława Kaczyńskiego, jest celowanie w taki wynik, by samodzielnie sprawować rządy bez potrzeby wchodzenia w koalicję. Żadna partia w Polsce nie jest w stanie i nie była w stanie zrobić samodzielnej większości z perspektywy 25 lat transformacji. Nawet Platforma, której się cały czas wskazuje, że dwa razy z rzędu wybory wygrała. No dobrze, wygrała, ale z perspektywy politologii to też nie jest partia dominująca, bo w taką partię może być tylko taka partia, która ma znaczącą przewagę nad pozostałymi grupowaniami i zdobywa taką pozycję samodzielnego rządzącego przynajmniej przez 3 do 4 razy z rzędu. Do parlamentu weszłyby jeszcze SLD z 8% poparciem, to o 1% mniej niż przed miesiącem, a także PSL z 6% wynikiem i Kongres Nowej Prawicy na progu wyborczym. Poniżej progu znalazł się Twój Ruch. Na to ugrupowanie głos oddałoby 2% badanych. To pierwszy sondaż przeprowadzony już po expose Ewy Kopacz. Amerykanin z wirusem Ebola w stanie krytycznym. Stan mężczyzny przebywającego w szpitalu w Dallas pogorszył się z poważnego do krytycznego. Thomas Eric Duncan wrócił 2 tygodnie temu z Liberii. Zaraz po powrocie zgłosił się do szpitala, ale podano mu antybiotyki i odesłano do domu, mimo że informował, iż mógł mieć kontakt z chorymi. W sprawie epidemii są też i optymistyczne informacje. Wczoraj poinformowano o wyzdrowieniu francuskiej pielęgniarki, która zaraziła się podczas pracy z Organizacją Lekarzy Bez Granic w Liberii. Także klinika uniwersytecka w Hamburgu poinformowała o wyleczeniu Senegalczyka, u którego pod koniec sierpnia lekarze stwierdzili zakażenie wirusem eboli. Sporo to trwało, ale dziś już Komenda Główna może potwierdzić. Krajowy System Informacji Policyjnej znów działa. Nocą system ponownie został uruchomiony po 3 dniach awarii. Rzecznik Komendy Głównej Mariusz Sokołowski przyznaje, że sprawa będzie jeszcze wyjaśniana. Najważniejsze dla nas było usunięcie jak najszybsze awarii. Wiemy, dlaczego do tej awarii doszło. Wiemy, jakie urządzenie uległo uszkodzeniu. Natomiast myślę, że jeszcze rozmowy z przedstawicielami firmy, która zajmuje się serwisowaniem tego sprzętu, będą trwały. Przez ostatnie 3 dni policjanci mieli mocno ograniczoną możliwość sprawdzania choćby tożsamości podejrzanych, czy tego, czy samochód nie jest kradziony. Ten postulat wraca co jakiś czas. Środowiska polonijne w Niemczech chcą, by mieszkający za Odrą Polacy zostali oficjalnie uznani za mniejszość narodową. Wniosek w tej sprawie złożył do niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Związek Polaków w Niemczech. W piśmie do niemieckiego MSW związek przypomina, że przed II wojną światową w Niemczech żyły setki tysięcy Polaków. Autorzy wniosku zwracają uwagę, że pomimo powojennych zmian granic w Niemczech do dziś spotkać można potomków przedstawicieli przedwojennej Polonii, którzy spełniają kryteria mniejszości narodowej. Dlatego związek domaga się przyznania im oficjalnego statusu. Oznaczałoby to ochronę polskiej kultury i języka, a także wsparcie dla Polonii. Obecnie status mniejszości mają w Niemczech Duńczycy, Fryzowie, Romowie i Serbołużyczanie. Władze Niemiec nie ukrywają, że nie chcą rozszerzać tej listy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Biegacze znów opanowali stolicę. Ponad 12 tysięcy zawodników biegło dziś przez Warszawę. W największym polskim biegu masowym pod hasłem Biegnij Warszawo uczestnicy zawodów rywalizowali na dystansie 10 kilometrów. Wśród mężczyzn najlepsi byli 2 Kenijczycy, David Mateo i Daniel Mwindi Mutei. Najlepszy z Polaków, Emil Dobrowolski, zajął 3 miejsce. Trzecie miejsce. No na pewno dobre jest podium w największym w sumie polskim biegu. No z Kenijczykami niestety nie udało się powalczyć zbyt mocni. Wśród kobiet też najlepsza była Kenijka Gladys Kiprotich, a najlepsza z Polek Iwona Lewandowska zajęła drugie miejsce. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Walczyłam z całych sił do samego końca. Bieganie dla mnie jest, można powiedzieć, taką formą życia. Co prawda nie chodzi o to też, że jakbym nagle nie biegała, to nagle bym nie żyła. Nie o to chodzi, ale to jest między innymi taki sposób na życie. Zawody Biegnij Warszawa odbyły się już po raz 10, a za godzinę w imieniu Trójkowego Departamentu Sportu zapraszam na trzecią stronę medalu. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A teraz jeszcze o pogodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Słoneczne popołudnie w całej Polsce, choć już z każdą godziną będzie coraz chłodniej. Nocą tylko plus jeden w Kielcach, 2-3 stopnie na wschodzie, na zachodzie do 6. Cały tydzień szykuje się pogodny. Jutro prawie bez chmur, w Suwałkach 12 stopni, w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu 16 i do 19 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. W gęstym ruchu idealnie radzi sobie Kia Sportage z ułatwiającą parkowanie kamerą cofania. Zabiegani docenią Kia Rio z inteligentnym systemem otwierania i uruchamiania pojazdu. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Sportage z rabatem do 3000 zł, a Kia Rio z klimatyzacją gratis. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Ha! Polacy, nic się nie stało, tylko żeby nam się jeszcze więcej drzew zasadzić chciało. Kto sadzi drzewa, ten rośnie z dumy. Już 10 października obchodzić będziemy 12 święto drzewa pod hasłem Drzewo Wolności. Przyłącz się, uczcimy 25-lecie odzyskania swobód obywatelskich. Niech drzewa zasadzone w tym dniu noszą imiona Drzew Wolności. Zaprasza Klub Gaja. Szczegóły www.świętodrzewa.pl. Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności. Dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło, że Państwo wciąż są z nami. Marcin Kydryński, zapraszam na drugą odsłonę siesty. Być może niektórzy spośród Państwa pamiętają, że tę część pierwszą zakończył nam w paru przejmujących dźwiękach churalnych Richard Bona i że zająknęliśmy się wówczas, że Richard po roku powraca do Polski. No nie inaczej, Richard powraca w naszej trójkowej, siestowej trasie, naprawdę ogromnej. Zaczynamy dokładnie za 2 tygodnie od dzisiaj w Głogowie i potem każdego kolejnego dnia będziemy w Krakowie, w Poznaniu, Szczecinie, Gdyni i Bydgoszczy. I pewnie to będzie też przy okazji trasa naszej nowej płyty jubileuszowej.